Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Na początku kwietnia przypadała 80. rocznica urodzin Roniego Lane'a, basisty, wokalisty, kompozytora, poety, znanego przede wszystkim jako założyciel zespołów Small Faces, Faces, a później Slim Chance. Ronnie Lane nie był frontmanem, pozostawał często w cieniu głównych wokalistów swoich zespołów. W przypadku Small Faces bardzo charyzmatyczny wokalista Steve Marriott, obdarzony też ciekawym, lekko zachrypniętym głosem. Podobnie było w przypadku grupy Faces. Tam z kolei wokalistą był Rod Stewart, jeszcze bardziej chyba charakterystyczny, jeśli chodzi o głos wokalista. Będziemy dzisiaj słuchać nagrań zrealizowanych z udziałem Roniego Lane'a. W większości przypadków były to również jego kompozycje. Pierwszy utwór, a zarazem pierwszy przebój grupy Small Faces już za nami. What You Gonna Do, rok 1965 i 14 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Teraz przechodzimy już do nagrań, które znalazły się na debiutanckim albumie grupy Small Faces. Tytuł po prostu Small Faces. Jako pierwsza piosenka Shake, kompozycja Roniego Lane'a i przez niego zaśpiewana. Hey Girl. Piosenka, która dotarła do 10 miejsca brytyjskiej listy przebojów w roku 1965. Pierwsza kompozycja Ronniego Lane'a i Steve'a Mariotta, która osiągnęła taki sukces. Mówię o tym dlatego, że w początkach istnienia grupy Small Faces zespół nagrywał raczej piosenki pochodzące z repertuaru innych artystów. Nie był w tym odosobniony, dlatego że początki grup takich jak Beatlesi czy Rolling Stonesi też wyglądały podobnie. Też ci artyści sięgali często po standardy muzyki rozrywkowej. W początkach istnienia, na pierwszych płytach, rzecz jasna. Hey Girl to przed chwilą, wcześniej Sha-la-la-la-li, trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, wielki przebój grupy Small Faces, a na początku wspomniany już przeze mnie utwór Shake, kompozycja Ronniego Lane'a i przez niego zaśpiewana. Wracamy do muzyki zespołu Small Faces i kolejne trzy przeboje z połowy lat 60. jako pierwszy, największy, All or Nothing, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii na liście przebojów. Laughing behind Trzy kompozycje duetu Lane Marriott za nami. All or Nothing, My Mind's Eye i Patterns. To oczywiście była grupa Small Faces. Zanim przejdziemy do kolejnej porcji muzyki, warto przypomnieć cały skład tego zespołu. Oczywiście Steve Marriott, główny wokalista i gitarzysta. Ronnie Lane, gitara basowa i śpiew. Kenny Jones, perkusja i Ian McLagan, instrumenty klawiszowe, czasami też śpiew. Przed nami kolejne trzy przeboje grupy Small Faces. Wszystkie dotarły do pierwszej dziesiątki przebojów brytyjskich w połowie lat 60. Jako pierwszy Ichiku Park. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spots. To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. The ducks with a bun, they all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. I tell you what I'll do, what will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school, won't that be? Why go to learn the words of who? We'll get high. But will we touch there? We'll touch the sky. But why the cheese there? I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Thank you. creature that wants to jump into your fire. You are a look in your eye, a dream passing by in the sky. Oh, I don't understand. Oh, Lazy Sunday, piosenka, która dotarła do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a pochodzi z płyty Ogden's Not Gone Flake, najsłynniejszego albumu w dorobku grupy Small Faces, pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Przed Lazy Sunday, Tin Soldier i Ichiku Park. Trzy wielkie przeboje grupy Small Faces. Wkrótce po nagraniu tych utworów grupa Small Faces zawiesiła działalność. Steve Marriott poświęcił się karierze solowej, natomiast wspomniani już przeze mnie wcześniej muzycy, czyli Kenny Jones, Ian McLagan i Ronnie Lane, dokoptowali dwóch innych artystów do składu, konkretnie Rona Wooda, gitarzystę, i Roda Stewarta, wokalistę, i skrócili nazwę do Faces. Thank you. you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go. Stay. Stay With Me, największy przebój grupy Faces pochodzące z albumu A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse, rok 1971. A przed Stay With Me usłyszeliśmy dwa wcześniejsze przeboje grupy Faces, Nobody Knows i Maybe I'm Amazed. To oczywiście kompozycja Paula McCartneya, przez niego też nagrana, ale tutaj w wersji grupy Faces, a w rolach głównych wokalnie Ronnie Lane i Rod Stewart. Wracamy do płyty A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse jako pierwszy utwór You're So Rude. She thinks you're swell. Got the makings of a dance hall girl. Your low-cut frock and your bird's nest hair. Stiletto heels and the way that you swear. She said to take you back to see my folks again. On Sunday. Looks as though there's nobody in. They've all gone out to see my Auntie Renee. Don't you worry, you just come right in. I'm sure we'll pass the time till they come home. Well, let me take your coat, kick off your shoes, warm your toes. Try the sofa. It's getting dark, we'll miss the late night bus. It's only 8, well I'm not taking any chances. What's that noise? Why'd they come back so soon? Straighten your dress, you're really looking a mess. I'll wet my socks, pretend we just got caught in the rain. Oh, you're so rude. Tracks in my tears. left you on the debris at the Sunday morning market. You were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door, in that old familiar love song. Gosh, you knew you'd find me waiting there at the top of the stairs. Trouble at the depot with the General Workers Union, and you said they'll never change a thing. Well, they won't fight and they're not working. Left you on the debris. Now we both know you got the money, and I wonder what you would have done without me hanging around. You're So Rude, Last Orders i Debris. To były nagrania z albumu grupy Faces, And All This As Good As A Wing to a Blind Horse, rok 1971. Teraz przechodzimy już do najsłynniejszej płyty zespołu Faces, Ooh La La. Płyta ukazała się w roku 1973, dotarła niemalże od razu na sam szczyt brytyjskiej listy bestsellerów albumowych, a jako pierwszy utwór Cindy Incidentally, wielki przebój grupy Faces, radzący sobie świetnie na listach przebojów nie tylko w Wielkiej Brytanii. Several of your friends have moved on, and the street outside is just But Sandy, you and me gotta move. Can you refuse? No time to lose. We'll hit the high road early this morning. So don't be late, don't hesitate. This dream can pass just as fast as lightning. And oh, Sandy, incidentally, you are. Tracked up a crowd and drink around to that town. Goodbye, happy or sad.